välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Äntligen tillbaka efter julledigheten. Finally. Till och med så pass att jag och Jonas inte ens har träffats innan det var dags att spela in. Nej. Det har varit mycket ledigheter nu. Ja, härligt. Mycket skönt. Ja. Men ingen av oss har väl på något sätt undvikit att nörda ner oss lite på under julen då? Nej, vi har passat på lite. Ja. Har vi suttit och gjort lite upprensningar, snyggat till lite och fixat bra hemma igen. när man äntligen har lite tid över så har vi lekt med hemmalabben ordentligt och fått allting att funka mycket bättre inför det nya året. Exakt. Så Marcus, du kan väl berätta lite vad du har nördat ner dig med under julledigheten? Så det började ju med att, eller egentligen så var det lite allmänt trixelifix hemma innan jul och nyår. Men på självaste nyårsafton så passade en av diskarna på att sticka i nasen. Det är typiskt dåligt. Det är typiskt dåligt. Som tur är så var det lite raid. Så ja, och det är tur att man inte behöver vara på plats. Men nasen fick i alla fall börja året med att bygga om hela raiden till. Medan jag poppade champagne då. Mm. Och det är där faktiskt så kom jag tänka på det. Och det var ju nästa projekt då, som startades, inte den 1 januari, men 2 januari där. Första januari var lite återhämtning både för dig och nasen. Ja, exakt. Eller det var ju inte ens klar då. Vilket för övrigt måste säga att det finns parametrar att tweaka i Linux för att få LVM och bygga om saker och ting snabbare. Ja. Man kan tro att när max säger 20 megasekunder och min 5 så kör den så mycket som den orkar. Ja. Men när den ligger snarast på min. Så att, upp med minvärdet. Lika lite där. Ja. Men då, så jag har hållit på och lekt med egentligen att sätta upp en syslog-server hemma. Vilket alltid är bra. Det finns faktiskt, speciellt om man har lite mer grejer än bara en laptop, så har man ju ofta saker som dessutom behöver en del, eller skapar en del loggar, och det kan vara bra att ha lite alerting hemma också. Ja, men vi har ju pratat om Internet of Things, vi har snackat mycket om hemmaautomation och alla prylar som vi sätter in i hemmet nu framöver här. Kan ju vara jäkligt bra att ha lite loggar då, och centralt. Centralt, ja precis. För det, i det här fallet så, ja, nu var det ju ren tur att innan vi skulle sticka iväg på nyårsfirande att jag traskade ner hemma, på hemmakontoret för att hämta headsetet och såg då att det blinkade rött på nasen. Ja, alltid en bra start. Ja, och lite förverkeri i datacentret. Ja, och att jag dessutom faktiskt i all brådska hade en disk i en släde så jag bara behövde byta lite fort och sen... Klart du har diskar liggande. Ja. Om inte en hot spare så en cold spare på en hylla. Men det är alltid bra. Ja. Så att det är definitivt... Så sysloggen ligger hemma och loggar. Det är, nästa steg är ju nu att börja korrelera loggar och lite sådär från NASen, från E6, från diverse Plex-servrar. Ja, det finns ju massor av grejer man kör hemma som man kan börja samla in information ifrån. Är tanken här att du ska ha en dashboard hemma på en fin 32-tums TV någonstans i matsalen? Ja, jag tänkte nästan att det kanske skulle vara, kanske skulle pensionera 55-tums platt-TVn till veckan och så ha dashboarden där. Nej, så riktigt så illa är det inte. Däremot så kan jag faktiskt störa mig på att en del grejer faktiskt inte heller loggar. Nej. Det är inte allt som gör det. Nej, vilket är lite irriterande. Linksys-routern till exempel loggar inte mot en syslogg. Oerhört irriterande. Nej. Definitivt en sån där rackare som man skulle vilja ha. Man vill ju se vad, om det nu blir något fel, vad är det för fel? Ja. Och se det direkt. Exakt. Vad är det för syslogg-server du kör? Just nu kör jag Splunk. Mm-hmm. Mm. Trevligt. Testar på. Funkar bra. Funkar bra. Just nu har jag låtit den stå en vecka. Mm. Bara för att mer eller mindre samla mer på mig ännu mer data. Så jag har något att börja korrelera från. Det är ju inte så att det är jättehög aktivitet hemma. Nej. Det mesta jag får är DHCP-request. Men som sagt, den dagen det händer något så är det ju av intresse. Men det är väldigt skönt att ha. Mm. Jag vet att det är ju en av de sakerna jag alltid gör när jag loggar in på min stora server hemma. Mm. Är ju att alltid kolla sysloggen. Det första jag gör för att se att allting ser bra ut. Ja. Bara som man vet. Ja, ja, ja. Det är ju skönt att ha, om man då har fler devices, vilket det blir hela tiden hemma, så är det jäkligt skönt att kunna ha. Ja, och dessutom när man kör ett hemmalabb så är det ju faktiskt så att man sitter och provisionerar upp grejer och oftast i samband med varandra. Mm. Så det kanske, jag har suttit och labbat med Scale.io till exempel. Mm. Och då poppar man ju upp ett antal maskiner. Och det är ju bra att samla in de loggarna också. Definitivt. Speciellt om man sitter och kliar sig i huvudet varför någonting inte fungerar eller att någonting pajar eller vad som helst. Mm. Så kan det vara skönt att fånga upp det i en syslogg. Alltså titta på resultatet. För speciellt när man pratar just i klustermiljöer. Mm. Så är det ju inte tokigt att kunna få en helhetsbild. Och Splunk, om man inte har allt för mycket data, är väl gratis för det? Ja, precis. Jag tror att det är ungefär, du får ingesta 500 meg med data per dygn. Ja, vilket är gott och väl för de flesta hemmalabben. Jag skulle tro, om du har mer än så har du ett annat problem. Ja, fast då kanske man upptäcker det direkt också, ja, det när man säger att du har inte licens. Ja. Men det intressanta där är ju att det finns ju ett antal olika verktyg man kan titta på. Nu fastnar jag för Splunk. Mm. Mycket möjligt att jag kommer titta på lite andra verktyg också. LogInsight från VMware verkar jätteintressant bland annat också. Mm. Men det... Får du återkomma med dina erfarenheter därifrån? Så? Jag märker ju däremot att det där med logganalys, det är en helt annan bästa än vad man kanske är van vid. Det är inte bara pointa och sen får man ut allt intressant, utan man måste ju veta vad man letar efter. Så är det, så är det. Definitivt. Men definitivt ett användbart verktyg. Mm. Du däremot har ju också hållit på med storage-relaterade saker hemma. Ja, det har jag. Jag tog och rensade upp lite. Jag tog och slängde ut i princip alla diskar jag hade i min NAS och byggde om hela kittet med ZFS. Så där, ja. Mm. Så det är inte så att jag kör Solaris, gör jag inte, utan jag kör en Ubuntu-variant med ZFS, för den är faktiskt native där nu. Och jag har aldrig kört ZFS tidigare, hade ingen aning om hur det funkade. Men fick ett förslag på Facebook från en kollega där att ja, men testa ZFS istället för att köra en LVM RAID här nu. Ja. För jag hade kört LVM RAID i, ja, vad blir det, 4 år. Ja. Och tyckte att det har funkat bra, men det är ganska mäckigt att hålla på och jobba med. Så är det. Så därför föreslog de då att jag skulle testa ZFS, och tänkte jag absolut, se vad man gör. Läste lite bloggar, läste lite wikis och helt plötsligt så hade jag ZFS upp och snurrade. Mm. Och det funkar klockrent, gör det, väldigt smidigt. Och en av de coola grejerna, som jag tyckte i alla fall med ZFS är att du kan ju länka vilken typ av device som helst till ZFS. Du kan till och med ha SSDs som en caching layer om du vill, för att snabba upp hela ZFS-miljön. Men det jag gjorde var att jag hade faktiskt vissa av mina devices för ZFS-miljön var filer till att börja med. Mm. För att just kunna möblera om in i chassit med alla diskar och sånt där, för det får inte plats hur mycket som helst. Nej. Och med hjälp av de filerna då så kunde jag faktiskt ta och plocka över all information till några större diskar och sen använda de där, egentligen peka om filerna till riktiga fysiska enheter. Just det. Så jag satte upp 4 stycken filer som jag skrev allting till, och sen bytte jag ut varje sån fil mot en hårddisk. Yeah. Vilket är jäkligt coolt, och den växer online. Ja, jag blev väldigt imponerad faktiskt. Mm. Prestandamässigt, klockren, riktigt, riktigt nice. Mm. Nej, men ZFS har ju funnits ett bra tag. Ja, har det. Jag har ingen personlig erfarenhet av ZFS, men de gångerna man har försökt att sätta sig in i det så har det varit så här: ja, vilken ände ska jag börja i? Det är så mycket saker man kan göra i ZFS. Nu finns det väldigt bra blogginlägg kring hur du sätter upp en enkel ZFS-miljö på en Ubuntu-maskin, och Ubuntu tog lätt att installera, ZFS tog lätt att köra igång med nu också. Så vi tar och skickar ut en länk i show notes. Mm. Men det har väl, där har väl hänt ganska mycket, just att ZFS inte längre är bara Solaris. Nej, utan det är ju ZFS on Linux numera. Så att då har det väl säkert blivit ganska mycket större uppick i communityn, och ett större intresse och fler som skriver. Definitivt. Sköna, bra guider. En sak som saknas än så länge då, och som stör många gentemot ZFS på Solaris och ZFS på Linux då, är att du kan inte växa en volym med diskar framöver sen. Så just nu så har jag 4 diskar för en specifik volym. Jag kan inte lägga till diskar till den volymen. Nej. Utan jag är låst till 4 diskar. Okej, så du får bygga en ny volym? Precis, eller och flytta över och sådär. Så att det är lite pussel där. Men det är egentligen det enda som saknas i det. I övrigt så är det jättebra. Snapshots, funktionalitet och allting sånt där. Men riktigt, riktigt bra. Så jag förstår varför alla har varit helt lyriska översätta först nu de här senaste 10 åren när jag har ratat det. Sen ska syndaren vakna. Ja, men jag, I'm not a convert yet. Nej, men riktigt cool. Ja. Så för att komma in på lite de grejerna vi tänkte prata om idag, så är det ju så att alla andra summerar ju året strax innan nyår. Yep. Vi summerar året nu istället, förra året. Annars hinner man ju inte ta upp allting. Nej, det hinner ju hända faktiskt saker. Det hinner ju hända saker. Så att vi tänkte summera 2013. Vi kör IT Bytes nyårskarameller. Och det är inte av det vi pratar, utan det är snarast det som har hänt i omvärlden. Jupp. Så det vi tänkte börja med är en riktig snackis. Jättemycket snack online, på nyheterna, internationellt och nationellt har det blivit en jättesnackis. Och det är ju självklart Bitcoin. Bitcoin, ja. Som vi snackar om. Den här lilla kryptovalutan. Ja, som ingen riktigt vet var den kommer ifrån. Nej, det finns ett namn. Det finns ett namn som inte är bundet till någon specifik person. Nej. Utan den bara släpptes online, open source och helt plötsligt började folk använda den. Ja. Väldigt suspekt. Men samtidigt väldigt intressant. Ja, alltså jätteintressant. Så för de som inte vet vad Bitcoin är så finns det en hel, googla och läs. Bara IDG har ju skrivit en massor av artiklar kring Bitcoin. Men i all enkelhet så är det en kryptovaluta. Mm. Så att man kör matematiska processer eller beräkningar på sin PC. Eller på, numera på sina grafikkort. Ja. Och så minar man Bitcoins. Jupp. Och så har man tur så hittar man Bitcoins och så har de egentligen ett virtuellt värde. Och det som är väl intressantast med Bitcoin idag är väl att det i stort sett är meningslöst att börja mina efter Bitcoins. Det är väldigt, väldigt svårt att sätta igång en server idag och få något värde ut av Bitcoin mining. Ja, för att man ska kunna mina Bitcoin idag behöver man en ganska stor miljö. Mm. Och mycket grafikkort är det egentligen. För de beräkningarna som man gör för att faktiskt få ut den här valutan är ju alldeles för komplexa för att köra det CPU-baserat. Mm. Så det är grafikkort eller FPGAs eller ASICs egentligen som man kikar på. Yes. Men det som är riktigt coolt med Bitcoin är ju att det faktiskt har blivit en valuta. Så är det. En korrekt valuta som du faktiskt kan handla saker med. Ja, alltså fler och fler företag, privatpersoner etc. börjar ju acceptera Bitcoin som betalning. Mm. Det finns mängder med online-shoppar som nu godkänner Bitcoin. Mm. Bitcoin är ju fortfarande en ganska radikal valuta, skulle jag vilja säga. Både vad gäller politiskt, hur den ses politiskt. Den har precis blivit bannad i Kina. Ja. Och den är även radikal vad gäller värdet på den. Ja, den svänger ju som 17. Den är ju väldigt volatil. Precis. Så därför är det väldigt svårt att veta exakt hur många Bitcoin en sak kommer att kosta imorgon. Ja. För att man vet inte riktigt hur marknaden ser ut. Det intressanta är att jag hörde att det finns en liten butik i San Francisco som säljer cupcakes som går att betala med Bitcoin. Cool. Det är väl en sak att betala en halv Bitcoin i början på året när det var värd kanske $70 och betala en halv Bitcoin idag när den är värd närmare $1,000. That's one fine cupcake. Jag tror att för att länka samman där, jag tror att det är jäkligt smart av företag att faktiskt ha betalt i Bitcoin idag. Just för att de har ökat så mycket i värde. Ja. När jag kollade på det som mest i början av året så var de värda runt $70. Ja. Och sen bara en månad eller två efter det så var den uppe i 150 upp till $200. Mm. Sen skedde det en liten krasch, jag tror det var i mars. Slutet av mars, början av april där, så skedde det en liten krasch på värdet av den. Och då tänkte jag, det är nog inte värt att investera i den här nu när den ligger runt $100. Den kommer säkert att sjunka mer. Nu är den uppe i $1,000 istället. Så den har ju ökat med 1000% i värde. Det intressanta är ju att om den, för den som har sett Social Network, så bröderna Winklevoss har ju gått ut och sagt att de tror att värdet av en bitcoin kommer att vara $40,000 i år. De gick ju ut och köpte ett bolag för, jag tror det var bitcoin, inte mining, men handling med bitcoin. Ja, en bitcoin exchange. Yes, så heter det. Där du då kan köpa bitcoin. Och det är nog egentligen det smartaste. Om man som privatperson idag inte har ett par hundratusen att investera i hårdvara, men kanske några tusen att investera i bitcoin, så är nog det smartaste att gå till en bitcoin exchange för att just köpa bitcoin och sen... Om det är det man vill hålla på med. Om det, nu säger vi inte att alla ska ut och köpa suspekta valutor som inte kommer ifrån. Men det är lite coolt att det finns ju faktiskt en Bitcoin ATM i USA. Där du loggar in, jag vet inte fasen hur man loggar in med sin Bitcoin på en ATM. Jag skulle nog aldrig våga göra det. Men du kan göra det i alla fall och faktiskt ta ut riktiga pengar. Ja, och det är en bitcoin exchange här i Sverige. Det finns en svensk bitcoin exchange och de lobbar för att få hit en bitcoin ATM hit i Stockholm också. Det där är ju, men det finns ju mycket kontroverser kring bitcoin också. En av de första grejerna som hände var ju att du fick den här fina Silk Road. Som var en sån här dark website där man kunde köpa droger endast för bitcoin. Eller vapen, eller tjänster, eller krukor. Ja. Och sen jag tror till och med det var någon som hade associationer med Silk Road som försökte köpa ett lönnmord för bitcoin. Det var faktiskt han skaparen av Silk Road som blev haffad nu. Han blev ju tagen och han är ju misstänkt för att ha försökt... köpa tre lönnmord. Sen så hörde jag också om en sån här Bitcoin exchange där man tog emot den här Bitcoin-walleten som man hade den online istället. Samlade ihop ett antal bitcoins och sen tackade för kaffe och paj och tog alla bitcoins och drog. Så att det är ju, vi ska ju absolut säga att det finns mycket fuffens kring bitcoins. Men det är ju en intressant grej som har liksom fötts kring det där. Yep. Och sen har det ju fötts ett antal derivatvalutor. Vi har Dogecoin, Zerocoin, Litecoin och nu senaste Coinycoin. Eller? Coiny West. Så att det finns ju ett antal sådana där. Och ja, vem vet vad den här framtiden har att... Vad vi handlar med för valutor då? Jag tror att bitcoin kommer vara en av de större, starkare valutorna de närmaste åren. Men att de här små som Litecoin till exempel... Coiny West vet jag. Men just Litecoin och de andra som har hållit på ett tag ändå. De börjar ju komma upp också. Ja. Gör de, för att de har fått en ganska stor användarbas. Och har man en stor användarbas så då kan man... faktiskt börja tappa ur dem på pengar också och börja handla med dem egentligen. Så jag tror att det kommer definitivt bli intressant där att se utvecklingen av de här online-valutorna som inte har någon bindning till något politiskt ändamål. Något land eller någon centralbank. Jag tycker det är jätteintressant. Däremot så en sån här sak som man kan väl knyta an till bitcoin i lite, en av de här senaste malware-grejerna som har florerat. CryptoLocker. Ett litet malware som... krypterar hela din dator i stort sett. Ja, tar alla dina dokument, alla dina bilder och allting sånt. Och krypterar och sen så ställer en ransom på 2 bitcoins. Vilket var helt okej i början av året. Ja. Men det intressanta är att det har kommit ut en ny version av CryptoLocker där man har halverat. Ja, det var ju snabbt. Men jag tror att det helt enkelt, det är nog bara igen, krasst sett ren marknadsekonomi. Alltså, ja, det kanske var okej att pynta $140. Men när det handlar om $2,000 så är man inte lika sug. Då kanske man säger, screw it. Ja. Och sen så formaterar man om hela hårddisken. Det som är lite elakt med den där CryptoLocker är att du får, vad är det, 5 dagar på dig eller någonting sånt där, på att betala. Ja. Och då får du en nyckel som låser upp. Men om du inte betalar inom de där 5 dagarna, när nyckeln bort. Så förstörs den privata nyckeln så du kan inte låsa upp ditt krypto. Det som är intressant är också att du får ju en avkrypterare med nyckeln. Mm. Tydligen så har den varit lite halvdålig. Så det är faktiskt en som har gjort en reverse engineering på filformatet, alltså kryptoformatet, okay. Dock inte utan nyckeln, så du kan ladda ner avkrypteraren och så länge du har nyckeln så kan du använda den här open source avkrypteraren för att avkryptera dina kryptolocker, krypterade filer. Det var en himla harang det där, men man kan ju konstatera att han som skapade, eller han eller de eller som skapade kryptolocker la väldigt mycket krut på att hur man krypterar grejerna, men inte det omvända. Nej. Svårt att få support kanske. Ja, så håll era datorer uppdaterade med antivirus och anti-malware-verktyg. Se till att ni är säkrade. Vi återkommer lite till antivirus senare i showen här. Ja, precis. Sen har ju också det här året varit ett år då ända sen jag skulle väl säga januari, februari någon gång så har ryktet om en iWatch varit framme. Hela tiden. Apple kommer ut med en klocka. Yep. Men det har de inte. Nej. Men vi har sett en hel del annan wearable tech. Massa smarta nya armband eller saker man har på sig, just wearable tech där. Du har ju Nike Plus, du har Fitbit, vi har Pebble-klockan som blev en internetsensation. Ja. Och de har för övrigt släppt en ny version nu i metall som ser ut lite som en Casio-klocka från 80-talet. Ja. Riktigt snygg. Synd att det inte är touchskärm så du kunde ha miniräknare på. Precis. Men de har ju sålt mängder har de, alla de där bolagen, men de som har sålt mest är Samsung. Ja. Samsung kom ju ut med sin Galaxy Gear gjorde de, som har touchskärm och den har kamera. Jag tror du kan prata i den till och med. Ja, det finns ett jag har förstått att det är som en högtalartelefon med lite mikrofon. Ja. Sisådär. Ja. Men den är ju så stor. Den är jättebulkig. Ja, nu har jag ju ganska stor klocka på mig här. Men den är extremt bulkig och lite yxig tycker jag. Den är lite knepig att använda. Ser cool ut då. Mm. Gör den. Men den har sålt jag läste någonstans att den har sålt i över 800 000 exemplar. Det är ju helt hysteriskt. Så den har sålt mer än alla andra wearable sådana klockor egentligen då. Mm. Tillsammans. Ja, det är helt galet. Man trodde att Pebble skulle ha sålt mest, för de har funnits längst. Men de har ju sålt runt, jag tror det var 100 000 någonting. Pebble får skaffa sig en bättre fabrik helt enkelt. Ja, de får skeppa ut fler helt enkelt. Så det är riktigt coolt att se. Och just det här att man kan då länka samman enheterna. Återigen binder vi ju tillbaka till det här med Internet of Things. Ja. Din klocka är på internet. Pratar med andra enheter som din telefon eller saker i hemmet och får uppdateringar därifrån. Jag tror på det här. Det är riktigt, riktigt hett område. Folk blir mer och mer inställda till att man nu kan faktiskt bära med oss mer än en telefon för att ha, kanske inte just för kommunikation men för informationsflöden. Just det. Egentligen. Alltså, jag tror att Att vi kommer få mer, vad ska jag säga, companion devices till telefonen är jag helt övertygad om. Sen vet jag inte om klocka är det rätta sättet. Jag vet inte om glasögon är det rätta sättet. Vi kommer till den biten också. Men någon form av, alltså, jag tror att det är väl där någon kommer komma på något riktigt coolt. Alltså, klocka känns ju väldigt naturligt och väldigt, alltså, ja, men det är ju någonting man ändå har på sig vanligtvis. Precis. Men vi får väl se. Vi får väl hoppas att Apple inte gör en iWatch utan gör något helt revolutionerande. Det jag skulle vilja se är enheter som pratar med varandra och inte bara har telefonen som en central fokuspunkt. Ja. För För det hade varit bättre att enheterna pratar med varandra. Till exempel, jag har en Fitbit som mäter hur långt jag går, hur många trappor jag går i och sådär. Ja. Den skulle kunna prata direkt med min Pebble-klocka till exempel. Istället för att den går via telefonen för att visa det här. Just det. För alla pratar Bluetooth LE. Mm. Alla nya enheter gör det. Ja, ja. Du visade en app här på din telefon. Ja. För låsa upp datorn. Knock to unlock. Ja. Ja. Som också kör över Bluetooth LE. Ja. Och nästan alla nya enheter när man kollar på hemmet och sådär, antingen kör de över Wi-Fi eller Bluetooth LE. Alltså det är ju, alltså just nu så är det väl bara så att det är den naturliga punkten, för du måste ha någon app som samlar ihop allting. Och då det är som där skulle man vilja se liksom Fitbit tillsammans med pulsmätaren, ja, och liksom allting bara i en stor soppa som, ja, som man sen kan... Som pratar med varandra och inte bara pratar med en central enhet. Exakt. Exakt. Till exempel att pulsmätaren och stegräknaren håller koll på varandra. Ja. Då kan man se att ja, men nu springer du för fort. hjärtattack. Är nära. Var vänlig, sänk fart. Ja. Och då kan den mäta din fart också. Ja. Hur många steg du tar. Och säger nu är du nere på en bra nivå. Exakt. Istället för att du måste kolla på din telefon hela tiden. Ja. Det är väl, men där, jag vet där, inte om den kanske ger lite elektriska stötar eller någonting sånt som man vet. Spray med tårgas. stannar man garanterat. Men det är, just nu så är det väl det att det är ju däremot där att telefonen är ju den devicen som man har som är uppkopplad. Ja, alla har den. Ja, så att det är väl naturligt. Och apparna. Ja. Så, men däremot en device som är uppkopplad i sig självt, om jag inte är helt fel, det är ju Googles lilla... Google Glass. Ja, ja, och har man en sån så är man en glass soul. Men det är ju någonting som... Vi har ju inte sett det i Sverige, av förståeliga skäl. Det finns några få exemplar här i Sverige. Några få utvalda människor. Ja, men det är inte många. Nu såg jag att de har släppt lite på det här. Och de som har skrivit, signat upp för Google Play, tror jag det är. Mm. Googles musik... Music Story. Ja, just det. Kan också få köpa Google Glass. Så det är inte bara bundet till utvecklare längre. Nej, okej. Men jag tror att du var fortfarande väl tvungen att åka till USA för att hämta sina Google Glass. Så att det är ingenting de FedExar över till dig. Nej. Den är ganska cool. Jag fick nöjet att testa en här nu under förra året. Det var ganska häftig faktiskt. Inte alls som jag hade tänkt mig. Nej. Den var helt annorlunda. Och ganska intressant. Just att få informationen i periferin egentligen. Mm, mm. Det är inte så att den sitter rakt framför ögat och stör. Utan det är mer att den är i periferin och man kan se den utan att titta på den. Just det. Och den märks inte av. Den sitter väldigt skönt på huvudet. Mm. Men man ser ju ut som en douche. Nej, det gör man definitivt. Man ser lite ut som en cyborg douche. Du har väl en bild på dig när du har på den här. Vi får lägga upp den i show notes också. Det är en ganska kul device. Men det är en tjej borta i USA som blev stoppad av polisen. Och fick böter för att hon hade den på sig när hon körde bil. Och det står verkligen i böteshandlingen där att hon hade på sig en monitor. Det känns lite så. Jag tror inte de förstod riktigt vad hon hade på sig. Sen körde hon ju för fort till att börja med. Det var ju därför hon blev stoppad. Det var inte att hon blev stoppad på grund av Google Glass, men hon blev bötfälld för det också. Och det finns ju restauranger som bannar folk att ta på sig Google Glass. Och... Ja, och jag skulle känna mig lite obekväm att gå in på en publik toalett. Där det är folk som har Google Glass på sig också. För att det just att den är uppkopplad hela tiden och man kan ta bilder och spela in video och ljud och allting sånt där. Gör ju att, nu har vi väldigt lite privacy till att börja med. Ja. Har vi, med alla CCTVs och allting som är uppkopplat hela tiden. Men just Google Glass tar det hela ett steg lite längre. Mm. Men samtidigt tycker jag den är jättehäftig. Just att du kan få directions vart du ska gå någonstans medan du går. Mm. Och inte behöva ha näsan ner i en telefon eller en GPS. Ja. Det kommer väl bli den nya folksjukdomen där vänsteröga, eller var det högeröga, så det kommer vara riktigt skelig. Vad heter han? Från De våras förfilmerna. Precis. Ja, men jag tror vi kommer börja glida lite åt höger där för att kolla på våran monitor som hänger på. Det var någon podcast jag hörde och sen funderade de på hur det skulle vara om faktiskt alla hade Google Glass när alla sitter och sneglar och snett upp åt höger istället för att titta på varandra. Det blir nog väldigt intressant. Jag tror att det där är ju första. Jag såg faktiskt att de har utvecklat världens första lins nu. Ja, som visar information också. Eller hur var det nu? Jo, jag tror den visar information, men det var även en lins som faktiskt kan zooma. Sådär, ja. Ja, vilket är lite coolt. Ja. Så du kan faktiskt, ja, jag vet inte hur man gör om man skruvar på linser eller hur man nu gör. Men det var en lins du sätter på ögat som faktiskt kan zooma in åt dig. Coolt. Ja, lite häftigt. Så. Ja. Jag vet inte hur den får ström. Hawkeye, släng dig i väggen. Ja, men lite så. Jag tror det här med wearable tech och inte bara i klockform kommer att ta fart ordentligt. Ja. Jag ser ju jättegärna att jag kan ha något litet implantat någonstans som mäter allting. Mm. Det vore jättesmart. Vibratorfunktion är... När det ringer så bara börjar handen darra lite. Har du Parkinson? Nej, det ringer. Det ringer. Jag tror att det är, nej, men det är som, och dessutom tror jag också att många av dem där kommer ju att få mer och mer funktioner. Jag följer en sån här projekt som heter Amigo, som är sån här, vad ska man säga, en konkurrent till Fitbit och så vidare. Mm. Där de även bygger impulsmätare och syresättningsmätare och såna här saker. Och jag tror det blir mer och mer sånt. Då skulle man då kunna ha något litet implantat någonstans som faktiskt mäter alla värden hela tiden. Ja. Och så pratar den Bluetooth LE och drivs av att man rör på sig. Eller bara är varm sådär, helt enkelt. Ja, det är ju toksmart. Ja. Ja. Ja, vi kommer alla bli cyborgs. Vi pratade lite här med Google Glass och privacy. Mm. En sak som ju har upptagit väldigt mycket tid i media har ju varit hela den här grejen kring NSA. Det har ju hänt lite. Det har ju varit lite blåsväder kring NSA, även om de verkar inte bry sig så mycket. Ja, de är ju arga, men det är ju inte så att de slutar med någonting. Nej. Men det har ju varit lite blåsväder kring dem, just på grund av allas kära whistleblower Edward Snowden. Mm. Precis, han sitter fortfarande på en flygplats i Moskva, eller hur? Nej, jag tror han är väl utsläppt från den här flygplatsen. Han är ju amnesti där borta nu. Han är väl medborgare, tror jag till och med. Putins bro. Ja, men lite så. Han sitter ju på mängder med information och det han släppte till en början var ju bara en top of the iceberg egentligen. Det pizzas ju ut nya nyheter kring NSA hela tiden. Mm. Det är ingen idé att vi försöker gå in i detalj på alla saker. Googla NSA Snowden så kommer du kunna läsa det. Men det finns ju några saker som är ju definitivt värda att nämna. Mm. Prism är ju en bit. Där de tog och övertalade egentligen operatörer att ge dem information. Mm. Den är ju väldigt illa, skulle jag vilja säga. Det har ju varit en stor debatt kring det där med att samla metadata och inte metadata, eller så själva det som är i kommunikationen eller information om kommunikationen. Mm. Det var ju bara metadata de samlade in, det var ju inte vad det innehöll som sådant. Men sen har det ju visat sig att det har funnits andra metoder för att göra saker och ting. Där man till exempel har tappat sig in i Googles och var Yahoos bakom krypteringen, så att säga. De satt en liten tapp i datacentren eller precis utanför datacentren. Och det här var ju i de europeiska datacentren. Just. För det här är väldigt viktigt. NSA får inte lyssna på amerikanska medborgare. Förutom metadata. Men är det utanför de amerikanska gränserna så är det fine. Mm. Enligt amerikanska regler. Ja. Ja. Så därför kunde man sätta en liten tapp då mellan Googles datacenter och Yahoo's datacenter där trafiken gick okrypterad. Just det, precis. För att det var ju, de är ju bara länkade med varandra. Ja. Då behövde det inte vara krypterat. Nej. Så då satte man en liten tapp där och helt plötsligt kunde man lyssna på all trafik. Ja. Och de hade en jättefin PowerPoint-bild där, som är släppt där. Tap kring goes here. Ja, tap goes here. SSL encryption broken. Någonting sånt. Ja. Väldigt, väldigt fint. Och de har ju faktiskt lyckats väldigt bra med det här, måste jag ändå säga. Ja, kudos får man väl säga. De har ju gjort ett väldigt bra jobb. De har ju lyckats göra det här utan att någon har märkt det. Mm. Och det har ju inte stört någon, nej, egentligen. Nej. Så ja, vi får väl se vad de hittar på härnäst. Ja. De hade ju ett till där Ant. Ja, precis. Det var ju väl en av de senare släppta grejerna från Snowden. Och det var ju en PowerPoint-presentation med... Ja, nu var den ju lite gammal då. Men man kan ju inte tro att NSA vilar på utvecklingen i alla fall. Men det var ju ett antal 40 hack eller såna här saker. Exploits som man kunde använda. Allt ifrån att göra det på en iPhone. Och det var alla diverse devices. Och det var hur mycket som helst i alla fall. Så man kunde bara konstatera att... Ja, den där gamla Nokian med monokromskärm, om man är riktigt noggrann, så är väl det som kanske skulle vara det man vill ha. Men man kan konstatera att de verkar kunna lyssna och ta sig in precis överallt om de så önskar. Det som också är väldigt intressant är också att vissa företag i USA har lagt in en sån här kanariefågel i sina årsstatements. För det finns ju någonting som heter The FISA Courts. Mm. Dit NSA och FBI går och säger vi skulle vilja få ut den här informationen. Mm. Och så säger de så här, jajamensan, jag har rätt att göra det. Och så kan de springa iväg till företaget och säga ge oss data om den här användaren. Mm. Men det inkluderar också en gag order, så företaget får aldrig berätta att de har släppt informationen. Mm. Men då, jag tror att till och med Apple också har gjort det, har skrivit in i sin årsredovisning att vi har till dags dato inte fått någon sån här förfrågan. Vilket gör att om de tar bort den, då vet man att de har fått en sån. Men de säger ju det inte. Det är jäkligt snygg faktiskt. Så det jämförs med den här kanariefågeln man hade med sig i gruvorna. Så länge den kvittrar och lever så är det okej. Men är den tyst så är det, då springer vi. Det var faktiskt jäkligt smart, måste jag säga. Dessutom så har väl NSA också bevisat att Tor inte är så anonymt som man kan tro. Nej, precis. FBI tillsammans med NSA tror jag det var som lyckades lägga lite malware i Tor-nätverket. Det var ju på vissa sådana här dark web pages. Där de då, när man var inne på de där sidorna så laddades det ju hem den här malwaren och då kunde man faktiskt se original-IP:t. Tor-nätverket är ju uppbyggt som sådant att du ska ju aldrig kunna bli oanonymiserad. Utan du ska ju alltid kunna vara anonym, och det är ju själva huvudpunkten i den, eller huvudfunktionen i den. Men med hjälp av den här malwaren då så kunde man faktiskt se original IP:n, och det var ju så de fick fast bland annat då Silk Road, just det, precis. Ägaren. Där de då kunde hitta hans IP och sen slå till ordentligt. Och det är ju flera sajter som har stängt ner på grund med hjälp av sådana verktyg. Mm. Så återigen, se till att man har malware uppdaterat, malware tools uppdaterat och antivirus uppdaterat. Om jag vill prata om säkerhet, yes, så våra vänner på McAfee har ju nu, ja, det är väl precis nu i dagarna, så det är väl nästan en 2014-nyhet, va? Mm. Men den länkas ju till 2013-nyheten. Ja, McAfee, allas underbara hjärtebarn vad gäller antivirus, har ju fått utstå en hel del public shaming, skulle jag vilja kalla det, på grund av sin grundare, John McAfee. Han är ju en intressant figur. En karaktär. En karaktär skulle man kunna säga. Och jag tror det var förra året så släppte han ju ut då en video. Ja. Där han ska gå... Han får ju fortfarande brev, nämligen. Mm. Han står ju som grundare, så han får fortfarande brev och e-mail från folk där de klagar på McAfee antivirusmjukvara. Mm. Och frågar, hur avinstallerar jag McAfee? Så då tar han de här frågorna, läser dem högt medan han omger sig med vackra kvinnor och knark och vapen. Och det är ju inte en jättefin bild att visa upp som ett stort internationellt bolag och ha sin grundare göra företaget till åtlöje på det här sättet. Är kanske inte så jättesnyggt då. Så nu ska de ta och byta namn. Ja, för den som inte vet så köpte ju Intel McAfee här för ett tag sedan. Yes. Och namnet blir då Intel Security. Ja, och det låter väl helt rimligt tycker jag. Ja. När man ändå köpte upp det bolaget så kan man ju ändå rebranda det. Och nu efter att McAfee har då fått ut så mycket public shaming så tror jag det är faktiskt ganska bra. Ja, jag tror det också. Jag tror det också. Andra sådana uppköp som har skett under 2013 är bland annat då att Nokia har blivit Microsoft. Eller i alla fall deras mobildivision. Just det. Har blivit Microsoft. Mm. Så Microsoft köpte upp Nokia för att kunna göra riktigt, riktigt bra Windows-lurar. Ja. Är tanken. Det var väl kanske en jättebomb som föll. Ja. I varje fall i Finland skulle jag tro. Jag tror det, men det var nog ingen som riktigt var redo för det. Sen kan man ju vara konspirationsteoretiker och fundera på att Steven Elop faktiskt kom ju från Microsoft och gick till Nokia och blev vd där. Och sen... Han fick ju frågan, är du en Microsoft-trojan? Men och till ett för Microsoft köpte Nokia till ett förvånansvärt lågt pris. Mm. Jag tror att det var väl $2 miljarder. Någonting sånt. Då kan vi sätta det i förhållande till de här termostaterna vi har pratat om, Nest, som igår... Ja, Google köpte upp dem igår, eller det blev publikt igår att de köper upp Nest då, som har skapat termostater och numera även en brandvarnare för $3.2 miljarder, alltså mer än vad man köpte upp Nokia. Ja. Vilket är lite konstigt. Ja. Men jag tror att det är ett ganska smart drag av Microsoft. Om man kollar på vad de gjorde med sina Surface-plattor. Absolut. Så gick de ut och sa att så här ska det se ut. Mm. Och pratade om det där med referensars implementation egentligen. Precis. Mm. Så det är så här vi vill, eller så här vi ser dem. Lite som Googles Nexus-telefoner och tablets. Mm. Det här är referensarkitekturen. Vill ni göra någonting annat så gör det. Men gör den minst lika bra egentligen. Är ju tanken. Och Microsoft gjorde det med sina tablets också. Kom ut med vanliga tableten och RT. Gjorde ett jättebra jobb där. För det var ju de snyggaste Windows-tabletsen på marknaden. Ja. Och sen därefter så har det ju blivit efterrapningar av olika leverantörer. Ja, och de har blivit jättenice. Mm. Jag tror att Microsoft ville göra samma sak med Windows-telefonerna här. Mm. För Nokia har ju varit ledande på Windows-telefonmarknaden. Ja, en av de få som faktiskt har gjort Windows-telefoner. Om i all ärlighetens namn. Men de har varit, och de har gjort dem jäkligt bra. Kameran har ju varit det som har varit bäst egentligen på de här Nokia-telefonerna. Det är 42 megapixel tror jag. Ja, men även mjukvaran kring kameran som har varit helt magnifikt. Ja, så den är grym hårdvarumässigt, operativsystemsmässigt, folk jättenöjda också. Mm. Sådär. Och jag tror att Microsoft gjorde det som egentligen ett svar till alla de här andra tillverkarna att så här ska ni göra. Ja. Eller gör det bättre. Eller gå hem. Mm. På tal om Microsoft. Ja. På tal om Microsoft. Och gå hem. Ja. Så skrek Steve Ballmer inte den här gången developers utan stod och fällde en tår på scenen på en all hands i Redmond. Jag tyckte det var otroligt vackert faktiskt. Ja, men det var faktiskt ett fint tal. Ja, det var faktiskt jättefint var det. Jag blev helt rörd när jag såg det. Mm. Steve Ballmer kommer ju fasas ut som CEO. Fasar ut sig själv under det närmaste året nu. Han kommer inte längre vara CEO för Microsoft när 2014 är slut. Nej. Utan det är ju, ja, styrelsen letar nu en ersättare. Ja. Spekulationerna är vilda. Mängder som har... Ja, man kan ju säga att Microsoft har ju haft det ganska svårt. Ja. Nu med alla nya typer av telefoner och nya tablets har gjort att PC-försäljningen har sänkts ordentligt. Och det gör ju då att även Windows-försäljningen och Microsoft Office-försäljningen och alla mer produkter som är där kring, alla Microsoft-hårdvaror och sånt där som webbkameror, tangentbord, möss och allting sånt där också, har också sjunkit. Ja. Så det är klart att det har varit ganska svårt för Microsoft att ta hand om det. Och mycket konspirationer kring varför han får gå. För tanken, han har ju själv sagt att han skulle stanna till 2017. Mm. Men nu blir det då 2014. Mm. Jag tror att vi kommer nog... beroende på vem som blir vd så kommer vi nog se ett väldigt annorlunda Microsoft om inom 1 till 2 år. Ja, om man kollar på det som Microsoft har gjort nu senast, just med tablets, telefoner, Windows 8.1. Den stora omorganisationen som man gjorde internt. Mm-hmm. Så att man säger att man är ett device och ett servicesbolag är väl det som man har sagt just nu då. Var det landar någonstans, Azure för den delen också är ju en väldigt annorlunda sak mot kanske det traditionella Microsoft man är van vid. Så det är någonting att hålla ögonen öppna för. Det kommer bli väldigt intressant tror jag. En av de största, starkaste kandidaterna hade sagt nej tydligen. Aha. En Ford-vd:n. Okej. Ja, men det är ju för sig. Vad har vi mer för något som har hänt? Jo, IPO:er har ju skett. Ja, flera stycken stora bolag, eller bolag rättare sagt, som har varit stora på internet, har utvecklats och faktiskt tagits in på börsen. Och ett av dem som vi tycker är värt att nämna är ju Twitter. Året innan det så var det ju Facebook. Yes. Och nu är även Twitter ute på börsen och blev över en natt världens näst största internet IPO efter Facebook då. Facebook hade ungefär 10 gånger mer revenue där direkt, men aktien steg över 70% bara på en dag, till skillnad från Facebook som tankade ganska hårt. Man ser Twitter som ett väldigt väldigt starkt en stark kompanjon egentligen till de andra sociala medierna där ute. Så Twitter definitivt tror jag kommer att växa ännu mer. Mm. Frågan är hur de kommer hanteras. Det är ju samma sak med Facebook nu. Hur de kommer att hantera alla sina användare. Mm. För att när man introduceras på börsen så måste man ju visa positiva resultat. Ja, det börjar ju bli liksom läge att leverera svarta siffror. Ja, inte bara röda siffror. Utan man måste ju faktiskt kunna leverera ett bra resultat för sina aktieägare. Mm. Och då måste man kunna få ut pengar från alla sina gratisanvändare. Så hur blir du och jag, Jonas, en vinst för Twitter? Ja. Hur kan vi generera pengar till Twitter och Facebook egentligen? Mm. Det är ju den stora frågan. Facebook har ju löst det ganska bra med sina ads. Ja. De startade upp sin ad-motor och helt plötsligt var de världens andra största ad-bolag direkt efter Google. Ja. Twitter kör ju suggested posts, är ju deras typ av ads. Mm. Men jag tror inte de genererar alls tillräckligt med det än så länge. Så vi får se lite vad de gör där och hur de kommer att generera pengar. Mm. Det kommer bli väldigt intressant tror jag. Mm. Och på tal om IPO så har det ju skett en del också. Vi hade ju, eller egentligen så måste vi komma in på hela Flash-startup-svängen som vi pratade om. Yep. Speciellt kring avsnitten kring VMworld. Yep. Där det fanns många storagebolag. Många storagebolag. Alla gjorde flash. Alla gör flash. Och det är all-flash-arrayer, det är hybrid-arrayer, det är minnes-arrayer, det är allt möjligt. Så en av dem, vi hade till exempel Violin Memory som kom ut på börsen. Det var väl kanske inte så lyckat. Det går inte så bra där just nu. Vilket är lite synd, det var ju intressant teknik. Absolut. Men det verkar inte som att det kommer att hålla i längden kanske. Men det är ju flera andra bolag som har dykt upp. Inte bara de som har gjort en IPO, men även bara de som har dykt upp ordentligt. Som det kommer bli väldigt intressant på lagringsmarknaden. Så är det ju. Så är det. Det är ytterst få som snackar bandare och DVD-arkiv nu för tiden. Utan det är ju flash. Ja. Så att, och där har vi ju sett ganska, vad ska vi säga, en konsolidering på marknaden. Alltså, det är väl bara egentligen Violin som har gått ut på börsen. Mm. Men vi har sett en del uppköp i den svängen. Mm. Och vi har även sett att många av de här startupsen är ju inne i egentligen fjärde och femte investorrundan. Precis. Och då är man på gränsen till att gå över och göra en IPO, för annars så kommer du inte kunna leverera någonting till dina investerare. Så att, nej, jag tror att vi kommer nog se se vinnare och förlorare under 2014. Jag tror att det kommer bli ett ganska, ganska hektiskt år för att försöka få ut intressanta produkter som kunderna vill ha. Och samtidigt kunna sälja så mycket som möjligt. Och jag tror att vi kommer se flera stycken IPOs här. Ja, det tror jag också. Nej, men du, vi får, det, så det är en marknad att titta på med tillförsikt och se vad som händer. Jag tror att det, vi kan nog se både uppköp och konkurser och lyckade IPO-er. Ja, jag tror det kommer vara ett väldigt intressant år. Ja. Definitivt. För just nu så kan man väl konstatera att de tillverkarna, alltså större tillverkare om vi pratar då, som CMC, HP eller IBM, Cisco och så vidare, de har ju egentligen köpt sin flash-teknologi redan. Ja, precis. Så att de andra är där ute. Ja. Så får vi se var det landar. Det blir intressant. Det ska bli spännande. Om vi fortsätter lite på börsen så har vi ju ett bolag, ett väldigt stort bolag som faktiskt har gått ut. Ja, klev ur. Klev ur. De vill inte vara med längre. Nej. Och det är ju givetvis Dell. Mm. Jag tror det var 29 oktober förra året så blev de officiellt privata. De är inte längre på börsen, går inte längre att köpa aktier. Michael Dell och tillsammans med några investerare köpte ut alla aktier från börsen helt enkelt. Ja. Väldigt intressant. Ja, väldigt intressant. Det gör ju att bolaget kan ju ta en helt ny riktning också. Mm. Man behöver inte längre vara fokuserad på att faktiskt visa svarta siffror. Nej. Utan man kan fokusera på att vara innovativ och kanske sälja teknik till andra bolag. Precis, så det jag tror att om man ska lägga någon form av icke-vetenskaplig analys, man är ingen analytiker precis, men så tror jag att det var ett helt rätt beslut av den. Ja, det tror jag med. Man har ju varit ganska mycket, gjort mycket business kring desktops, mycket business kring servers, sen svårt för mig att värdera, men en hel del kring storage och nätverk också, men kanske inte på samma nivå som server och desktops. Nej, precis. Men och i den fas som vi är i marknaden så är det nog ett, inte ett dumt val att stöpa om, liksom uppfinna sig själv igen. Mm. Jag tror det är ett väldigt djärvt beslut att göra det. Men jag tror fortfarande att många av deras befintliga kunder och även nya kunder kommer ju att fortsätta köpa produkter. Absolut. Det är ingen fråga om det, för de är ju fortfarande väldigt bra produkter. Så är det. Men jag tror att de har helt andra möjligheter nu att göra om sig både organisationsmässigt och även produktmässigt. Och jag tror att även om de kanske inte kommer ta och leverera alla produkter själva, så tror jag det vore jäkligt smart av dem om de faktiskt licensierar ut vissa av produkterna till andra bolag. Ja, alltså det är just där då måste man nästan, för att göra den stora förändringen som säkert kommer göra att man inte kommer visa svarta siffror, så finns det bara ett sätt att göra det på, det är att kliva ur börsen för att få tid att göra det i lugn och ro. Precis. Och sen komma ur som ännu starkare. Ja. Så det är också någonting som är värt att titta på. Det kom ju någon nyhet häromdagen att man kommer sparka en massa folk. Men det är ju fortfarande, det är väl organisatoriska förändringar som är inte helt oväntade. Men sen vad som händer, så att säga, kring ur produkt- och teknologisynpunkt. Mm. Det kommer nog inte läcka ut särskilt mycket om först det är klart. Vem vet, de kanske inte längre blir så mycket ett säljbolag som ett R&D-bolag. Ja, vem vet. Så vi får se vad som händer där. Ja. Andra saker som har varit stora under 2013 är ju det här med software defined. Ja. Vi kallar 2013 för the software defined year. Ja. Allting har varit software defined. Vi har nämnt software defined ett tusental gånger tror jag under den här podcasten. Den som är intresserad kan ju gå igenom alla avsnitt och räkna. Men jag tror vi är säkert minst tresiffrigt. Minst tresiffrigt. Just software defined storage har vi pratat om. Vi har pratat om software defined networking. Ja. Och vi har pratat om software defined compute och security. Och software defined data center. Software defined everything. Allt. Ja. Och just 2013 såg vi ju många produkter faktiskt komma ut. Yep. VMware släppte sin software defined networking teknologi. Yep. Cisco svarade med en annan typ. Ja. Så redan hårdvaru, mjukvaru, software defined. Precis. Så där såg vi blev vi över en natt egentligen, så blev det två läger kan man säga. Där VMR tar ena sidan, Cisco tar andra sidan. Ja. De samarbetar fortfarande med varandra, inga konstigheter. Men de har lite olika visioner av vad man ska kunna göra med ett sånt. Så är det. Och, men där tror jag också att en av de stora sakerna, eller en av de fördelarna är att hela den här open flow-delen är väldigt, väldigt öppen. Ja. Det är ju i namnet till och med. Ja, men alltså det är, ja, absolut. men där finns det ju definierat hur kontrollen ser ut. Mm. Och sen hur man gör det i, nere i bits och bytes-lagret blir det sekundärt. Där är det egentligen bara som kund att välja hur man, vilken vision är det som man tycker är bäst. Eller man vill leverera det man vill uppnå. Ja. Så att det är definitivt någonting. Vi kastade in, eller EMC kastade in ett V-trä i brasan och annonserade Software Defined Storage. Yep. Och då är det ju med EMCs Viper-mjukvara. Precis, och det efterlevde ju, då kom det ju en vad ska man säga, det följde en flodvåg av vi också och med andra visioner över hur Software Defined Storage skulle se ut. Yep. Och lyckades vi nu på något sätt cementera Software Defined Networking i alla fall två läger, så kanske i år 2014 blir året då vi kanske lyckas cementera Software Defined Storage i ett eller flera läger. Förhoppningsvis, för just nu är det väldigt, väldigt spretigt. Ja. Det är extremt spretigt, alla har sin story. För om vi kollar på Software Defined Networking, där vi har OpenFlow som egentligen är kontrollerdelen. Ja. I Software Defined Storage så har vi ingen sån central funktion. Nej, ingen som är, ska man säga, född från communityt. Nej. Viper är ju en controller. Precis. Den skulle kunna bli en sån generell controller. Mm. Vi är mycket snack om att den kommer bli mer och mer central även hos tredjepartstillverkare. Så det kommer bli väldigt intressant att se det. Ja, 2014 kommer nog bli året då det liksom landar någonstans, skulle jag gissa i alla fall. Yep. Software Defined Compute är ju ganska cementerad redan. Det är ju ett nytt namn på virtualisering. Precis. Men om vi kollar Software Defined Security. Mm. Där har vi en helt annan del. Jag tror det var IDC kom ut med nya siffror. Okay. Nu där de visar på CIOs framtidsvision egentligen då för nästa år, eller 2014 då, vad är det som ni kommer fokusera på? Mm. Ja, 2013 så var det fortfarande cloud computing. Mm. 2014 är det cloud computing har gått ner x antal hack och security har gått upp till toppen. Inte helt oväntat kanske. Nej. Nej, jag tror att i och med allt det som har hänt kring security-biten egentligen under 2013 så har det blivit top of mind. Ja. Så jag tror att software defined security och hur man hanterar säkerheten i det nya virtuella datacentret kommer bli väldigt, väldigt stort fokus på. Så där tror jag att de som har det som produktfokus och lösningsfokus kommer att lyckas väldigt, väldigt bra under 2014. Så är det ju, och jag tror ju att de där sakerna går ju hand i hand, eller säkerhetsbiten går ju hand i hand med hela virtualiseringsvågen och även med, om vi pratar vågen av Software Defined Networking, där helt plötsligt så, som på ett sätt och vis kunnat göra, men nu skulle jag väl säga är mer också cementerat hur vi kan hantera säkerhet i på ett granulärare sätt med hjälp av mjukvara snarare än, alltså den gamla perimetrin är inte död men inte lika viktig. Nej. Så det är också någonting som vi får se. Det kommer nog också hända en hel del grejer på den fronten under 2014. Ja, och jag tror att om vi då tar software defined networking, storage, compute och security och plockar ihop alla de delarna, då har vi ju då Software Defined Data Center. Precis. Och det är dit alla vill. Ja. Och om vi ska lita på analysvotsen och siffrorna i alla fall, det är dit alla vill. Ja. För att det blir enklare att hantera och allting blir bättre och sådär. Och det för oss ju osökt då över till nästa punkt. Ja. Där vi kollar på datacenter och vad som har hänt kring datacenter. Alltså inte inne i datacenterna, utan hela datacentret. Ja. Det har ju skett en hel del grejer under året. Vi har haft ska vi säga, lite hiccups. Ja, det har inte varit jättestora krascher som sådant, utan det har varit mer hiccups. Mycket av det har varit på grund av maintenance, där maintenance har gått fel egentligen. Ja. En stor sån hiccup var Google. Just det. De gjorde ett maintenance-jobb, eller de har faktiskt inte gått ut och sagt vad det var, men i bakgrunden så har man hört att det har varit ett maintenance-jobb. Och det var en 2 minuters krasch. Det är inte en krasch som sådant, utan det var en 2 minuters standstill egentligen på deras server i augusti, som egentligen dödade Gmail och Google Drive tillsammans med deras sökfunktion. Så liksom tre ganska centrala delar i allas internet, alltså alla på hela planeten använder Googles sökmotor först och främst. Många använder Gmail, väldigt många använder Drive. Den där 2 minuters kraschen kunde man mäta och såg då att internettrafiken globalt sänktes med 40%. 40%! Det är helt absurt det. Och Google är ju inte ensamma. Amazon har haft lite hiccups också. Givetvis, de är stora, separerade globalt också. Och där kör ju, de är ju inte centralt styrda allt som kör på Amazon, utan det är ju kundapplikationer som kör där. Det är ju inte så som Googles search till exempel, så att kunderna kör sina saker där. Sen hade vi ju även då Salesforce till exempel, hade en ganska stor outage som påverkade både amerikanska och europeiska kunder. Men även Microsoft hade hiccups med sin Azure. Och där ser vi då att just cloud computing som sådant, och när vi kollar på sådana här stora miljöer, väldigt små fel kan ha väldigt stora konsekvenser. Absolut. Och Microsoft hade en exec där som gick ut och sa publikt då att det finns 3 sanningar om cloud. Det här är Microsoft som säger det, men jag måste säga att jag håller med om det här väldigt, väldigt hårt. Det finns 3 sanningar om cloud, och det är att maskiner kommer att faila. Amen. Mjukvara har buggar. Amen. Och folk kommer att göra misstag. Amen. Så är det bara. Det finns ingenting som heter 100% upptid. Nej. För har du 100% upptid, då rör du inte den. Nej. Då gör du ingenting med den. Vanligtvis. Mm. Och jag tror att om vi kollar på de där datacenter-failurerna, de var väldigt, de var ju stora, var de. Men de var inte alls lika stora som de har varit tidigare år. Nej. Utan man har blivit mycket bättre på att hantera sådana här failures. Och ja, man har blivit bättre både på tekniken, men även på att hantera människor när man gör fel. Egentligen. Just det. Som vid maintenance windows. Ja, exakt. Så att man har hittat rutiner, processer kring det hela. Och hela den punkten kommer vi att göra ett återbesök till i ett framtida avsnitt. Yes. Där vi tänkte prata just om datacenter tillgänglighet. Ur ett kundperspektiv. Precis. Hur man ska tänka när man beställer tjänster någonstans. Ja. Och när man funderar på arkitekturer etc. och så vidare. Så att det i sig är en hel podd. Det blir en hel podd det. Och det tar vi framöver under 2014. Ja. Förhoppningsvis, möjligtvis inom kort. Ja. Det får vi hoppas. Så det är vår summering under av 2013. Det har hänt väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket roligt. Ja, och ser jättemycket fram emot 2014. Precis, för mycket av det som vi har pratat om har ju spiller ju över i följdeffekter på 2014. Vi har säkert glömt hur mycket som helst. Det har hänt hur mycket som helst. Det nästan så januari förra året var bara en dimma idag. Så att ja, det blir väl ganska mycket det som har hänt här under hösten. Men strunt samma. 2013 var ett jättespännande år ur teknologiperspektiv. Vi kanske inte fick se de här enorma innovationerna som ploppade upp någonstans ifrån bara som en svamp i marken och tog över världen. Men definitivt många saker som kommer att påverka oss över lång tid framöver. Jo, både på jobb och på fritid. Så är det ju. Så Med det så, foliehatt på. Yes. Och så hörs vi nästa gång. Ha det bra. Tack, hej.